أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. سورة الحجر دا مكي سورة دي په نزول کې سلور پنځوستم دی او د سورۃ یوسف نه وروسته نازل شوی دی. ربط یې د مخکې سره دا دی چې مخکې سورۃ ابراهیم کې ترغیب و تبلیغ ته، نو په دې سورۃ کې د هغه چا انجام ذکر کوي چې هغې انکار کړی او د تبلیغ د انبیاو نه چې هغه الله تعالی تباه کړل. مخکې ترغیب و تبلیغ ته او دلته و چې چا تبلیغ د انبیاو نه و منلی، نو د هغې انجام وګورئ چې هغې الله تباه کړي. او پنځه قومونه به ذکر کړي د دې لپاره. دویم ربط دا دی چې مخکې صورت کې د قیامت حالات بیان شو، نو دې صورت کې د هغه چا افسوس ذکر کوي چې قیامت له تیاری نه کوي. مخکې د قیامت حالاتو چې تشخص پی لبسوار، دا سخته ورځ ده، سترګې پکې بټې راوتي، خلک به منډه وي، سرونه به پورته کړي، بل طرف ته به کتی نه شي، ړونه به د عقل نه خالي، او دارنګې مجرمان به زنجیرونو کې تړل شوي. دا ټول حالات بیان شو. نو دې صورت کې دا به چا افسوس ذکر کوي چې هغه دغې ورځې له تیاری ونه کړي. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. الله وایي چې ایمان اسلام پسې به دې افسوسونه کوي. دویم ربط دا دی، دریم ربط چې د مخکې صورت شروع شو وه په حکمت د نزول القرآن باندې، چې د قرآن کریم د رالیږلو حکمت څه دی؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، چې خلک د تیارو نه رڼا ته راوباسي. د دې لپاره نه قرآن رالېږلی، نو د دې صورت شروع کوي په صدق د قرآن کریم باندې، چې تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. یعنې د مخکې صورت شروع شو وه په حکمت د نزول القرآن، او د دې صورت شروع کوي په صدق د قرآن کریم باندې. دغرنګې مخکې صورت په آخر کې ویلي وو چې ان وليذكر اولو الالباب، قرآن د دې لپاره راغلی چې عقلمن نصیحت قبول کړي. نو دې صورت کې به د اولو الالباب منظر او مقام وښیي. دا مخکې سره ربطونه دي. دعوه د صورت صورت کې تخویب د مجرمین لره بعذاب السابقین، التخویب للمجرمین بعذاب السابقین، یعنی تخویب دی په ذکر د اقوام سابقه وباندې چې مخکنی قومونه الله تباه کړي دي. تقریبا پنځه اقوام مهلکه به ذکر کړي چې دا پنځه قومونه الله تباه کړي وو، نو که تاسو خبره نه منئ تاسې به هم تباه کیږئ. درې د مخکنو قومونه ذکر کوي، قوم لوط، قوم شعیب، قوم صالح، چې دا درې قومونه الله تباه کړي وو. او دو نمونه د دې امت نه ذکر کوي، یو ته مقتسمین وي، بل ته مستهزئین. نو حاصل دا دی پنځه واقعات دغه مهلکه و ذکر کوي، دا خلکو چې الله تباه کړي وو. او دې کې موجوده ولا تخویب دی که تاسو خبره نه منئ تاسو هم د دې شان تباه کیږئ. دا د صورت دعوه ده. د صورت خلاصه او تقسیم حصو ته، صورت درې حصې دی. اول حصه شپاړسم آیات پورې ده. په دې کې بنیادی درې خبرې بیانېږي: ترغیب للقرآن، او تخویب للمنکرین، او زجر للمنکرین. نو ترغیب للقرآن، او تخویب للمنکرین، او زجر للمنکرین. دویم مصر شپاړسم نه یو پنځوستم پورې ده. پاغی کی لس دلائل عقلیہ دی، لس دلائل عقلیہ ٹھول بینی گی، او دا اللہ تعالیٰ اتلس صفتنا او قدرتنا کی بینی گی، لس دلائل عقلیہ چھ مشتمل لی پا اتلس صفتنا دا اللہ تعالیٰ بانی، او واقع دا ابلیس او تخویف او بشارت بذکر کی، او بیدری مشر یو پانزو سمنا دا پا اخیر پوری پدے کی پینزو حلاک شوی قومون ذکر کئی، چھ دا پینزو قومون اللہ تعالیٰ تباہ کریو، دا دا صورت حاصل دے، دا صورت امتیازات سری، نگوری صورت یو پدے ممتاز دے، چھ دے کی دا مشکین تمنا ذکر کئی توحید پسے، چھ دا قیامت پورس دا کپار پا ایمان و اسلام پسے دیر جات کری گی، او دویم امتیاز ادارے چھ پدے کی ذکر حفاظت القرآن بیانائی، چھ اللہ و دا قرآن کریم حفاظت زموری ما پخپل آخست را، دریم امتیاز ادارے چھ پدے کی دا جنات و دا انسانان و دا پلاران و دا پیدائی ذکر کئی، ابو الجن او ابو الانس دا غیر خلقات بیان دے کی، سنورم دے کی خاص قسم تسلیگانی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا، پینزم امتیاز ادارے چھ پدے کی دا عرب و غدوا مکذبین دو قسم مکذبین ذکر کئی چھ دا نور سورتون کی نشتا، چھ یو تا مقتسمین وی بل تا مستحزئین وی، چھ دا دو قسم پا عرب کیو او دی اللہ تبا کریو، دا دا سورت چھرے امتیازات دی، شپاگم امتیاز ادارے چھ پدے کی دعوت او تبلیغ دا پار خاص قسم آداب بیانی، او دا سورت اوم امتیاز دارے چھ پدے کی جہنم دا دروازو بیان دے، چھ دا جہنم او دروازی اللہ پیدا کری دی، او بل امتیاز اتم امتیاز دارے چھ پدے کی پیغمبر تا امر شو چھ تر مرگ پر دا اللہ عبادت جاری ساتا، وعبد ربک حتی یاتیک الیقین، تر مرگ پود اللہ بندگی جاری ساتا، او نہم امتیاز ادارے چھ پدے کی پاگ چا بانی پتوہ لگے دلی دا چھ غد اللہ در رحمت نا نومیدی کئی، چھ سوگ در اللہ در رحمت نا نومیدی کئی نا غسری گمراری، ومن یقنط من رحمت رب الا الظالون، دا نہر دی صورت چھرے امتیازات دی، اول آیات کی ترغیب دے قرآن تا چھ تلک آیات الکتاب، دادا چھ کم بیانوم نو دادا زان نویم بلکہ دادا قرآن کریم اللہ دے کتاب آیتو نری، او بے اول کی دو الفاظ روڑی الکتاب او قرآن، کتاب کے دیتا اشارہ دا چھ دے کے دمخکنو کتابون واقعات امشتا، دمخکنو امتونو دمخکنو کتابون واقعات بکی دی، او قرآن کی دیتا اشارہ دا چھ پدے کی دی امت واقعات امشتا، لکہ دری واقعات پا کی دا مخکنو امتونو دی، قوم لوط قوم شعیب قوم صالح، او قرآن مبین کی دیتا اشارہ دا چھ دی امت واقعات ام بکشتا، دو واقعات پا کی دی امت ندی چھ یو تا مقتصمین وی بل تا سوی مستحزئین وی، نو تلک آیات الکتاب، دیو جنا الکتاب کی توجیحات ہم دو دی، یو توجیح دارا چھ الکتاب نمران مخکنی کتابون دی لکا تورات و انجیل، یعنی دا کم چھ دلتا مضمون بینی گی، نو دا تورات انجیل مضمون ہم دے او دا قرآن کریم مضمون ہم دے، نو گو رئی نمخکنو کتابون نبکی دری واقعات را نقل شوی چھ دا قوم لوط قوم شعیب قوم صالح دی دا واقع دی مخکنو کتابون ام بین کریو، سن چھ قرآن بین کری نمخکنو ام بین کریو، او قرآن مبین بعض داش واقعات دی صورت کشتا چی اغا پا قرآن پوری خواستی چی مخکنو کتابونو که ندی بین شوی چی اغا تا مقتسمین مستحزئینو جک اغا دی امت کیو مخکنو امتونو که نو، اللہ و تلک آیت الکتاب آیتون دی کتاب دی و قرآن مبین، او دا قرآن کریم چی اغا واضح دی خکارل واضح دی، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين فذلك يتمنى كفار ذكر كيف إيمان وإسلام بسي جلنا ويدس يو وقت برادش دا طول كافران دا إسلام بسي كريج أرمان بسي كي جرمان دار منغا إيمان نوڑا ومن مسلمانان ومن وحيدين بي قیامت کې هم دا ارمان کوي او کله چې پې عذاب راشي نو عذاب په ټین کې هم دی دا ارمان کوي. ولې نن سبا ډېر نام نهاده مسلمانان داسې چې د کوپارو ژوند ته کړېږي د هغوی ملکونو ته کړېږي او دا کوشش کوي چې موږ د هغوی ملکونو ته چې د پاچاقي لارو سفر یو کړو ځان ورسوو. خو داسې یو وخت نږدې وخت راتلو والا ده چې دا څومره کوپار چې دی دا به ټول د مسلمانانو د ژوند ارمان کوي. کله چې مری د ځنکدان ټیم کې هم دا ارمان کوي او کله چې پې د الله عذاب راشي نو هم دا ارمان کوي او قیامت او قبر کې هم دا ارمان کوي. نو ګورئ دا څومره کفار چې دي دا به ټول د مسلمان د ژوند ارمان کوي. بلکې دا هم راځي چې خلک به د الله تعالی په دین د مجاهدۍ لپاره ارمان کوي چې ارمان دار مونږ دا کومه قرباني چې دنیا کې ورکړې د دې نه هم ډېره زیاته ورکړې وې. لکه حدیث کې دا راځي چې کله دنیا کې چا مصیبتونه تیر کړي او هغوی ته الله تعالی هغه عوضونه ورکړي دې مصیبتونو کړاوونو نو عام خلک به دا و چې ارمان دا د زموږ د غوښې پرینچیانو کټ شوی خو چې دا ثوابونه مونږ ته میلاو شوی. ګورئ داسې خلک دا نه سه مجاهدین په جیلونو کې پراته دي. خلک به دې ارمان هم کوي چې دغرنګې جیلونه مونږ هم برداشت کړي وی دغرنګې بمبارونه کېږي شهیدان او زخمیان کېږي د دې ارمان به هم خلک کوي چرمان دار دغرنګ شیدان او زخمیان زمنګم شوی یا دغرنګ هجرتونه منګم کړی وي منګم د الله په دین دغه نظر دلیم کړی دی وي نو خلک به دا ارمانونه کوي که یو چا قربانی ورکړي مجاهده کړي یا به د مزید مجاهده ارمان کوي. چرمان دار دا کومه مجاهده چې من کړی دا ډیره کمه ده چې مزید مجاهده من کړی وي. لکه حدیث کې راځي سره شهید شوی نو هغه به دا ارمان کوي چرمان دار زلس کړی دی شهید شوی وي به دا ارمان کوي. نو ار څومره که یو سړی کافي دی هغه به په اسلام پسې ارمان کوي او که یو سړی مسلمان دی هغه به د مجاهدې او د قربانۍ پسې کړېږي او که یو چا مجاهده او قرباني کړي نو هغه په مزید مجاهده او قربانۍ پسې کړېږي چې دا کومه قربانیانې مونږ ورکړي دا ډېرې کمې دي. ارمان دا ده چې مونږ د الله په دین زموږ د غوښې پرینچیانو کټ شوی. لکه د عمر عبدالعزیز رحمه الله یو زیو ډېر نیکو عبدالملک نوم یو هغه به کله عمر بن عبدالعزیز رحمه الله ته وویل چې ارمان داره چې خلک مونږ په دیګونو کې وخوټ کوي خو د خلکو کې د الله دین راشي هغه به دا افسوس په دې خبره باندې بیا کوو. نو بهرحال داسې یو وخت روان دی چې څوک مؤمن وي د مؤمن په ژوند پسې به خلک کړېږي او یا دغرنګې څوک زوریږي د الله په دین د هغوی په ژوند پسې به خلک کړېږي. نن سبا خدای یو غټه بدبختي شروع ده چې خلک کوشش دا کوي چې بهر ملکونو ته سفر وکړي او بیا دا کچه عمر نوجوانان هغه ډېر زیات لګیا دي ځکه هغه په اسانۍ ګمراه کېږي په اسانۍ باندې هغوی سوچ او نظریه بدېږي. الله وایي ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین دا خلک په اسلام او توحید پسې کوي ارمان به کوي. ربما الله وایي ډېر کاسې ارمان نه وایي کافران لو کانوا مسلمین ارمان دا دی چې وی مونږ مسلمانان ذرهم ياكل ويتمتعوا ويلهم الامل فسوف يعلمون الله يفريد ودي كافرون رب دي كي زجر كي ومحبت دي دنيا وغفلت باني دا توحيد دا چه الله ويدي دي دنيا سدونا محبت دي چه دنيا دي خوراس كا كي عرم دي دي دنيا نمزيو پي دي اخ دي والله ويزا فسوف يعلمون الله ويزا بي غور وكم فزرهم تي فريد و ان الله ويزا بخفل غور وكم. او په دې کې دې ته اشاره ده چې الله یویلهم العمل کافر سره چې د هغه امیدونه ډېر وي مسلمان دومره اوږده امیدونه نه ساتي او د کافر امیدونه سه ډېر اوږده اوږده وي د هغه اوږد امید یې چېره عمر او ژوند نفس سره روان دی نو چې ښه کاروبار برابر کړم ښه آبادي ځانله جوړه کړم خو مؤمن داسې اوږده امیدونه نه ساتي. یو روایت کې دا راځي نبی علیه السلام چې یو دس تش او دس مات کړو بیا یې تیموم وه یو صحابي ورته یا رسول الله اوبه خو نږدې شته دی هغوی کیدای شي د اوبو ته ونه رسېږم نګورې نبی علیہ السلام دومره امید هم دنیا کې لري چې دی وبوته ورسېږم نږدې وبو هم پراته وي. نبی علیہ السلام صحابي ته عبد الله بن عمر رجل دنیا کې داسې عمر تېروه لکه څه چې یو مسافر او په لاره تېرېږي. نو د مؤمن سړي اوږده امیدونه نه دنیا باره کې، د کافر اوږده امیدونه دي. د دې وجه نه مؤمن باندې غفلت نه راځي، د هغه مخې ته چې مرګ تصور پرې غالب وي. مؤمن سړي باندې د مرګ او د قیامت تصور ډېر غالب وي، او کافر چې دغه تصور نه وي دغه څه ټول د دنیا تصور اوسوي. او چې کله یو سړي باندې د مرګ تصور غالب وي نو بیا هغه دنیا کې ناخته کېږي، دنیا سره محبت نه وي. صحابه کرام د دې یو عجیبه مثال بیانوي، هغه وایي چې یو سړي د مرګ او د قیامت تصور دي. مثال داسې لکه یو سړي ته چمچمار چجه کړي، خواته یې مار او چجه ورته کړي، نو ده له خوراس کاک په دغه ټین کې خوند نه ورکوي. نو مرګ او قیامت خو د مار نه ډېر زیات تریخ دی. چې یو سړی د مرګ او د قیامت تصور کوي نو دنیا مزې هغه له خوند بیا نه ورکوي. نو ویلهم العمل الله د امیدونو غافله کړي دي. نظرهم الله پرېمدینه یا کلوش خوراک وی تمتعو پیدا اخري ویلهم العمل غافله کړي دي د امیدونو فسوف یعلمون الله جل دی به پوه شي. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ودي دوا آياتون كي تخويف دنياوي ذكر كي جلناو دي بتباكي جي خب اخبال نتا بتباكي جي ذكا يو قوم يو جلنا حلاكي ودا غير حلاكات اخبال نتا اي لالله پنیز باني باغ نتا باني دي تباكي جي. وما هلكنا لايمن دي هلاك دي وكدي وانا مگر داغي د پاره باندې ټو معلومه معلومه دا معنی چې مخکې یو رسکی بینه ما تسبق من امتي انما کې یو امت د خپل نیټه نن رسکی. وقال يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون. په دې کې زجر دی به استهزاء الرسول وای دی چې هغه سمه نه غلی شو تا باندې قران کریم الذكر قران کریم انك لمجنون يقين انت خامخ لوني نزل عليه ذكر شوي ده سيزا انوي لكذي خدا نمال شري پیغمبر قرآن ناغلي خدا نزل عليه ذكر شوي ندا پیغمبرش مسخره كي جيت دعوة كيش ما قرآن ناغلي نو انك لمجنون يقين انت خامخ لوني لدي جواب با سورة قلم دوهم كراشي ما انت بنعمه ربك بمجنون. انا دي جواب کچ پیغمبر ته دی ونه نه لاته چکم سوې دا دی ونه خبرین دی دا د وقناو د عقل مند او خيار خلق خبرې لو ما تاتینا بالملائکه ان كنت من الصادقين. پدې کې طلب ده راتو د ملائکه ذکر کوي. لو ما تاتینا بالملائکه ودرات نه کې موږ ته ملائکه باندې ملائک را ولا غدی من ته وشدا الله پیغمبر دی منی ان کون ذا کیت من الصادقین رشتینا ما ننزل ملائکه الا بالحق وما كانوا اذا منذرین. فدیک الله جواب ورکای الله یک ملائک راشی او به دی خبر او نمنی نو به خو دی تباکیږي به خو دی تنور انتظار نی ما ننزل ملائكتين من قال يوم ملائك إلا بالحق ما قال بحق باني حقا مراد عذاب دي. وما كان نبدا إذن فدا وقت كي إذن فدا وقت كيش ملائك راشي منذر إن مهلت بركري شمي. إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون. فديك السيرة القرآن الكريم بياني جلالا يقول دي قسم قسم اعتراضون كي والله القرآن ما را لقل دي لحفاظ زمواري الله پخپل اخسی و انا له لحافظون. القران کریم او د مخکنو اسمانو کتابونو دا فرق وو چې د مخکنو اسماني کتابونو د حفاظت زموري الله په علماء وی خو به مستحفظو من کتاب الله سوت مایده کې تیر شوی او د قران کریم د حفاظت زموري الله پخپل اخسی په دی وجب دی کې څوک تحریف او یا تغییر نشي کولای. او دلته غا واقع من ذکر کړی و چې هارون رشید بادشاه چې و دا مامون بادشاه هغه به یو مجلس چې علمي مجلس به مقرر کاوه نو هغه یو غټ علمي مجلس مقرر کړی او هغه یو یهودي عالم رالی نو ښه خبرې ترې وکړلې خو یهودی و نو مامون بادشاہ تو چې ایمان راوړه وادی مو سو کې زبر احسانات وکم او انکار وکړو بل کال نه رال ایمان راوړه او ډېر زبردست خبرې ترې وکړلې نو مامون ویل ته په روسکنۍ سره هغه ویل او ویل ایمان دې څنګه راوړ نو هغه ویل ما به د ټول ادیان امتحان کاو چې ګورم چې کوم مذهب ډېر حق دی نو ما د تورات انجیل او د قرآن کریم د دې ټولو نسخې مې ځان ولیکلې ځکه زما خوشخطي ډېره برابره وه نو چې کله مې تورات نسخې یهودو نه وړلې هغې رانه واخیستې تحریب دې درې واړو کتابونو کې ما تحریب د ځانه وکړو نو یهودو رانه هغه تورات نسخې واخیستې نسواره او د انجیل نسخې واخیستې مسلمانانو چې قرآن کریم وکوت او په هغه کې ما د ځانه بدلون کړی او تحریب مې کړی و نو هغې بېرته راکړې چې دا د الله کتاب نه دی لیک تحریب شوی دی نو زه پوه شوم چې دا یقیني کتاب دی او د دې د حفاظت ذمواري الله په خپله اخیستې په دې وجه ما ایمان راوړ نو الله وی د قرآن کریم د حفاظت ذمواري موږ په خپله اخیستې ده ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين ما ياتي من رسول لا كانوا بيستهزئون په دې دوه ایتونو کې نبي علیه السلام لا تسلي ورکوي چې ګورم مخکې انبیا پسې مسخرې شوې دي هغې صبر کړی نو پیغمبره ته هم صبر کوه الله یې ملګری مخکې ستا نه په ډله اولنو کې نه به راته دی ته پیغمبر مګر وه په هغې پورې ټوغې کوونکي كذلك نسلك في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلا سنة الأولين دي دوايتون كي زجر دي چن لو ادى موجودة كافران دا مخنو كافران وشان عناديان دي اغيبا چه دي مسخري پا انبياو سكولي تقزيب دا انبياو بيقاو دا موجودة ام فستا تقزيب كي ابتاب سي مسخري كي دا موجودة كافران دا مخنو كافران وشان تري كذلك مدق ننجي نسلكه منغا ننباسو دي مسخرو لرا او دي تقزيد لرا پلونو دو مجرمانو كي چي من درو لي پدي قرآن باني او تاقي سراتير شويني سنة الأولين واقعات دولنو مخكنو واقعات تير شويني چي چانا پرماني کري الله تبا کري دارنگي چا بهمتي کري الله زجل کري دي نو که دا موجوده خبره نه مني به همتي کوي دی و مزلکی او تباکی و ولو فتحنا عليهم باب من السماء فظلوا فيه يرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون فدې دعایتونه کې زجر کوي په انکار د معجزاتو باندې عنادان چې الله وي دا ظالمان د معجزاتو نه انکار کوي او دا انکار ډېر په زړه عناد بنا دی او بل د دې د سره د عنایت اندازم بیانې چې الله دا دونه زیدیان دي الله وی کدی اسمان ته وخیږي نو بیا بسو انما سکرت دا خو لا باندې نظر بندی کړي اسمان ته نیو راخدي په ځمکه ولاړیو خو دې پیغمبر را باندې نظر بندی کړي ده نو اسرت اسمان ښکاری بیا به چې بل نحن قوم مسحور نن اسمان ته راخدي خو جادو راخیږي نن الله ګوره دونه لوی عنادیان دي زه د عناد داسې شی داسې انسان تباه کوي الله وی که اسمانونو ته وخیږي نو بیا هم ایمان نه راوړي او انکار به کوي کله وایي چې دا نظربندي ده او کله به وایي جادو دی الله وی که موږ رابرسېره کړو دی باندې دروازه د اسمان نه فظلوا فیه یعرجون پس دی شروع شي په دې کې ازوللو شروع شي وګرځي پی دې کې یعرجون چې خېږي نو قالو وی دی انما سکرت یقینا نظر بندی شدم په سترګو باندې بلکې موږ یو قوم یو مسحورون جادو را باندې شوی دی ولقد جعلنا فی السماء بروجا وزیناها للناظرین د دې پورې اول باب ختم شو د اول باب کې ترغیب د قرآن بیان شو او دا نه یې تخویب منکرین او زجر منکرین ته ذکر شو د دې نه وروسته دویم باب او دویم حصه شروع کیږي د یو پنځوسم آیات پورې په دې کې یو لس دلایل عقلی دي او په دې دلایلو کې د الله اتلس صفتونه ټول بیانیږي او وروسته به واقع د ابلیس ذکر کړي او تخویف او بشارت به ذکر کړي ولقد جعلنا فی السماء بروجا دا اول دلیل عقلی دی او دې کې د الله تعالی دوه صفتونه بیان شوي دي. یو سره الله موږ په اسمان کې غټ ستوري پیدا کړي، او دویم وزیناها نو جعلنا وزیناها، دا دوه صفات دي. الله موږ پیدا کړي په اسمان کې بروج غټ ستوري، بروج غټ ستوري ته ویل کېږي. بروج ته ځکه وایي په بروج کې معنا د ښکاروالي ده، نو دا ښکاره دي ځکه ته بروج ویل کېږي. او یا بروجن بروجونه د نور سومه چې کوم پړاوونه دي هغې ته بروج ویل کېږي. ابن قتیبه رحمه الله وایي د بروج نه مراد د حمل، ثور، جوزا، سرطان، اساس، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دل، وحود، د افغانانو میاشتې کومې دي حسابوي، نو دغه ته مراد دي، ځکه دا د نور سپومۍ د پاره څه دي پړاوونه دي. نو بروج هغه ځینه د نور سپومۍ او بروج غټ ستوري دواړه معنی صحیح دي. وزینا موږ ښایسته کړی اسمان لپاره د کتونکو، وحفظناها من كل شیطان رجیم. دا بل قدرت د الله ذکر کوي چې الله وایي د ستورو په زیره باندې موږ د اسمانو حفاظت هم کړی دی، لکه بله شیطانان نه شي ختلی چې کله وخیږي نو ملایک یې د ستورو باندې ولي. نو حفظناها، الله مې حفاظت کړی دی اسمان د هر شیطان رټلی شوي نه، الا من استلق السمع فاتبعه شهاب مبین. الله ای مگر هغه څوک استر قسم چې پټ کې دي غوږ لره، پټ غوږ کې دي څه معنی؟ غوږ سره نه کوي، استر قسم غوږ سره نه کوي. نو فعاد به ورپسې په ابر شهاب مبین نم بخ کاره، مبین ښکاره چې تاسو یې مینئ، د ځمکې والا بر اسمان ته ګوري نو دا لمبه ورته ښکاري، ځکه ورته مبین وایي. والارض مددناها والقينا فيها رواسيا وانبتنا فيها من كل شيء موزون. دیکھ نور د الله درې قدرتونه بیانوي چې الله ځمکه وړولې ده، دیکھ غرونه پیدا کړي، او دیکھ بوټي را زرغون کړي. او مددناها کې ریته اشاره ده چې ځمکه غوړېدلې ده، نو د قرآن د ظاهر نه دا خبره خلاف معلومیږي چې ګنې ځمکه دا ګول شکل دی. اکثر دا سینس والا او ریاضی والا ټول فلکیات والا دا وایي چې دا ځمکه سره ګول ده، د قرآن د ظاهر نه داسې معلومیږي چې دا ګول نه ده، بلکې دا یو بسیط شکل دی. مدد نه هلای مو غوړولې ده، والقینه مو ورځولې ایکې غرونه، او موږ را زرغون کړی دي کې شي نه موزون په اندازه باندې. موزون په اندازه باندې څه معنی؟ مخلوق پای کمی زیتی نشی کولی. دا بوٹی چرا پیدا کی گی نو دام پا اندازه بانی، پسنونا پا اندازه کی گی، غنم، جوار، وربشی دا طول پی اندازه بانی اللہ کی. و جعلنا لکم پی ها معاشا و من لستو لہو برازقین. دیکی دا اللہ بل قدرت ذکر کی چی دی زما کی دا جوند تی رولو اسباب دل اللہ پیدا کری، من پیدا کړی تاسو دې کې معاش اسباب د ژوند تیرولو، و من لستم له برازقین، او هغه څوک چې نیوي تاسو هغې له روزي ورکوونکي. الله نور مې ډېر مخلوق پیدا کړی چې هغې له رزق څوک ورکوي، الله یې ورکوي، لکه دا دومره ځناور او مرغۍ الله پیدا کړي، څو قسمونه پکې دي، د مرغو کې په قسمونو مرغۍ دي، ځنګلي ځناور دي په قسمونو باندې، او الله هغې ته رزق ورکوي، هغې له څوک رزق ورکوي؟ نه د هغې کاروبار شته، نه پټی شته، نه تجاره شته، نه دوکانداري څه نشته، خو الله پاک ورله ښه رزق ورکوي. او اکثر چې تازه تازه او قیمتي غوښې پې الله پاک خوري، حالانکه هېڅ کاروبار یې نشته، د ویډیوګانې کله هغه تصویرونه یې راځي، دغه ځنګلي ځناور هغې له څنګه ښایسته خوراکونه الله پاک ورکوي، حالانکه هغې د دنیا هېڅ کار کسب نشته. وإن من شأن الله عندنا خزائن وما ننزل إلا بقدر معلوم. الله نشته او شي مگر زمنګ سي خزاني لري، الله دې دې سي او شي نشي، الله سي خزاني نشته، بي حساب خزاني الله سره هر شي ورسره دي. د یو مشکل له حل لپاره الله پاک سه په لکونو نه بلکې په کورلو نمبر لري، چې د بنده یو یو مشکلی نو د الله پاک سره د هغوی د حل لپاره په کې په کورونو عربونو چې دی لارې شته. وما ننجو الا بقدر معلوم، الله چې رالېږي په اندازې رالېږي. د الله پاک سره کمی نشته، خو مخلوق دی په اندازه رالېږي، او دې کې د الله خپل حکمتونه دي. وإن من شيء نشتري أو شيء مگر متعلق خزاني دي ومن غير هذه قدير مگر فانداز معلوم باني. وأرسلنا الرياح لواقع فانزلنا من السماء بان فأسقيناكمو وما أنتم له بخازنين. فليات كي نور الله دري قدرتنا بيني شو قولي دي باراننا مخكي بعدون سوك را دي جلنا را دي باران الله وري فباران باني دي مخلوق خلوبول الله پاكي. وارسلنا رياح الله من غير ريق لبعضنا لرا لواقح. لواقح معنا پرتكون كي اوريج لرا دا اوريج چري پر خپل گيڑا كي پورته كي دا بعد دي اوريج نه چاپه ر شو دا سي پورته كي دا کسنگ چي مثلا مال له سروي لای په گيڑا كي را بچي نو لواقع پورته کون کی اوری جلرا. فانزن اللہ امگر آدی گود اسمان نگو پاس قینا کم خلوطا سوی ابو بانی او نیوی تاسو دے لرا خزانه کون کی جمع کون کی. و اینا لنحن نحی و نمیت و نحن الوارثون. نور دری سپتون اللہ ری چه جوندی کولا و جل دام دا اللہ پلاس کری او د ټول مخلوق اخیری میراث هم الله ته پاتې کیږي. و انا لنحن او یقینا خامخا موږ ژوندي کول کو مړه کول کو موږ میراث ونکي یو. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. په دې کې د الله تعالی د علم بیان دی، دا مخکې د الله د قدرتونو بیان وشو، و دې کې د الله تعالی د علمونو بیان کوي. مخکوش الله قدرتونه دونه پراخ او غړ غړ دی، نو دلته وایي چې الله تعالی علم هم ډېر پراخ دی، ځکه یو شی الله نه پټ نه دی. الله المستقدمین والمستأخرین ټول پیژني، څومره شی نه جری هغه په دې المستقدمین والمستأخرین کې راځي، نو دا ټول الله په علم کې دي. لکه المستقدمین هغه څوک چې الله پیدا کړي، اول مستأخرین چې الله پیدا کړي نه دي خوینده کې پیدا کړي، نو دې ټول د حال نه الله سره خبر دی. الله داسې پراخ او قوي علم دی. لکه دې وخت نه واله د ابتدا نه چې الله د مخلوق شروع کړی او پیدا کړی هغه هم الله ته معلوم دی، او که دې نه وروسته د قیامت د ورځ پورې څوک پیدا کړي دا هم الله ته معلوم دی. نو المستقدمین هغه خلک چې الله پیدا کړي، او المستأخرین چې پیدا کړي نه دي خوینده کې پیدا کړي. او دویم معنا ولقد علمنا المستقدمين منكم فيجن رب اخواني امتنا ولقد علمنا المستأخرين منكم فيجن ده امتي محمدي. مخکنی بشمار قرون پیړی تیر شوی دی، غم الله ته معلوم دی. او دی امت کی بشمار مخلوق دی، دا الله ته معلوم دی. یا ولقد علمنا المستقدمين منكم فيجن مخکی کی دن کی نیکایتا او منكم فيجن رست کی دن کی نیکاینا. دین کا تشو مخکی کی اغم الله ته معلوم دی، او کل دین نه روسته شي اغم الله ته معلوم دی. لکه یو سره هجرت او جهاد ته ورمخکې شي دام الله ته معلوم دی. جمعې جمعات ته مخکې کیږي، د جمعې مانځه ته مخکې شي دام الله ته معلوم دی. څوک چې روسته کیږي نه اغم الله ته معلوم دی. او بله معنا څلورم ولقد علمنا المستقدمين منكم فيجن، هغه مونځ کوونکي په اولني وقت کې، او المستأخرين چې د اول وقت نه روسته کیږي. بعد خلق په اول وقت کې مونږ کوي غوره وقت دا اول وقت دی، او بعد سست او ناراسته نه په اخیری وقت کې مونږ کوي. الله دا کم سره چې راسمن دی او وختي مونږ کوي دا الله ته معلوم دی، او چې دا کم ناراسته دی دا نه وخت مونږ کوي دا الله ته معلوم دی. پنځم معنا موږ پیژنو المستقدمین مخکې کېدونکي هغه میدان د جهاد ته، اول مستأخرین مخکې کېدونکي د میدان د جهاد نه. چې کوم د جهان میدان ته مخکې ورځي هغه الله ته معلوم دی، څوک وروسته کیږي هغه الله ته معلوم دی. یا المستقدمین کیدونکي اولنی صف ته، اول مستأخرین کیدونکي د اول صف نه. څوک چې جمعات ته راشي په اول سر کې ودرېږي دا الله ته معلومي، او چې څوک ناراسته وي وروسته سر کې ودرېږي دا الله ته معلومي. ځکه د اول سر فضیلت ډېر زیات دی په نسبت د وروستنو سپونو باندې، بیا د ښي طرفونو ثواب ډېر دی. نبی علیه السلام وایي چې الله تعالی په هغه اولنو سپونو والا باندې رحمتونه رالېږي، او بیا په د ښي طرف کې ودرېدو کوشش پکار دی. نبی علیه السلام وایي چې څوک په جومات کې ښي طرف ته ودرېږي، صف ښي طرف ته، نو هغې باندې الله تعالی او ملائکه رحمتونه رالېږي. نو المستقدمین دا معنی چې اول سب کې ودرېږي، اول مستاخرین چې هغه په دې وروستنو سپونو کې ودرېږي، دا ټولې معنی دي. یا دارنګې المستقدمین ژوندي، دا کوم چې مخکې دغه دي مړه دي، اول مستاخرین چې دا مړنده دي ژوندي دي. او تم معنی المستقدمین چې څوک شهیدان شوي دي، اول مستاخرین چې فیلحال لا څوک شهیدان شوي نه دي، څوک مخکې شهیدان شوي هغه هم الله ته معلوم دي، او چې څوک شهیدان شوي نه دي آینده کې به الله شهیدان کوي نو هغه هم الله ته معلوم دي. ګوره المستقدمین المستاخرین جامع لفظ دی، سلف الصالحین دا اته معناګانې کړي، خو دا به طور مستاق دي که نه یې دا لفظ دی ټول ته سره شامل دی. نو حاصل یې دا دی د الله د علم نه یو شی نه دی بهر، هغه مخکې دی او که وروسته دی، نو د هغې به دا اته واړه څه دي مستاق کېدای شي. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. دې کې د الله تعالی بل قدرت ذکر کوي، یقینا دا الله به دا خلق را جمع کړي قیامت پر ورځ به راټول کړي. الله داسې قدرت خاوند دی چې دا مخلوق مختلفو دنیا په مختلف ملکونو کې غټونو کې خواره واره دي، خو چې د قیامت راشي ټول به یو میدان ته را جمع کړي. بې شماره مخلوق دی چې د هغې شمار د الله نه ماسوی بل هیچ چا ته نه دی معلوم، او دنیا کې په مختلف ملکونو کې خواره واره دي، خو دا به ټول یو میدان ته الله را جمع کړي. یقینا الله حکمت والا دی او پوهه دی. وقلقل خلقنا الانسان من صلصال من حمإ مسنون. حدیث پورې دلایل عقلي او د الله قدرتونه بیان شو. د دې نه وروسته واقع د ابلیس بیانوي. الله موږ پیدا کړ انسان لره من صلصال، دا کړنګار کوونکي نه، من حمإ دا خټې نه، مسنون چې وخت پرې تېر شوی، صلصال کړنګار کوونکي خټه وچه شي، او حمإ چې هغه سی دا توره ونې خټه چې هغې ته حمإ ویلی کېږي دا لیغ ونې، او مسنون چې په هغې باندې وخت تېر شوی. دارنګې حمإ اخکلی شوی، مسنون چې وخت پې تېر شي خمیره شي. نو من صلصال دا کړنګار کوونکي نه، او من حمإ دا خټې اخکلی شوی نه، مسنون چې وخت پې تېر شوی. د آدم علیه السلام د پیدایش باره کې مختلف الفاظ راځي. کله تراب راځي چې دا د خاورې نه پیدا و، یعنی اول خاوره وه، او کله توین راځي ځکه د خاورې نه بیا خټه جوړه شوه نو توین هم راځي، او کله لازب راځي سلیخناکه ځکه دا خټه یې بیا څه وخت پرېښودله سلیخناکه شوه، خټه چې پرېږدي نو دا سریش خونې پیدا کړي نو بیا ته توین لازب جوړ شو، او بیا څه وخت پرېښوده شو خمیره شوه نو من حمئین خمیره شوه، او رنګ یې بدل شو نو حمئین مسنون ورته وایي، خټه چې پرېږدي نو دا رنګ یې لږ بدل شي توروالی غونې پیدا کړي. لکه مثلا د اوبو غاړو ته دا لیغ ونی نو هغه ته بیا څه وایي، حمئی مسنون ورته وایي. بیا چې کله آدم علیه السلام ته جوړ شو نو بیا ښه وچه شوه، کړنګار یې کاو نو من صلصال ورته ویلی کېږي، او اواز یې د ټیکري سره مشابه شو نو می کل په خار امراضي. ګوره آدم علیه السلام په دې طریقه الله پیدا کړی و چې مثلا خاوره وه، د خاورې نه خټه جوړه شوه، او خټه بیا څه شوله سلیخناکه شوه، بیا خمیره شو او رنګ یې بدل شو نو همه این مسنون ته جوړ شو، بیا وچه شوله نو من صلصال ته جوړ شو، او اواز یې ټیکري فشانه شو نو کل په خار راځي. نو دا ټول ادوار په آدم علیه السلام راغلي دي چې آدم علیه السلام پیدایش په دې ترتیب باندې شوی و. الله مونږ پیدا کړی انسان مې سوسوالي نه کړه انګار کوونکي نه من حمین مسنون دا خټ نه چې وخت ډېر شوی و والجان خلقنا ومن قبل ومن نار السموم الله پیری مونږ پیدا کړی و مخکې د آدم علیه السلام نه من نار السموم جان د جناتو پلار دی بعضې وایي جان او ابلیس یو شی دی بعضې دا وایي او بعضې وایي چې نه د جناتو پلار ته څه وایي جان ویلی کېږي او د شیطانانو پلار چې و دا ابلیس و او بعضې مفسرینو دا هم لیکلي چې ګوري جنات او شیطانانو کې فرق دی په جناتو کې مسلمانان او کافران دا ټول شته او شیطانان ټول کافر دی کې مسلمانان نشته دی بل دا جنات د انسانانو په شان ته مري پیدا کېږي او مري او شیطانان به هله مري چې کنه د هغې غنیکه ابلیس مړ شي نو بیا به هله مري نو جنات او شیطانانو کې بعضې خلک دا فرق کوي بعضې یو شی وایي خو اول قول چې دی دا غوره دی چې جان او ابلیس دا بیلابیل دي نو جان دا دې غنیکه ته ویلی کېږي او جان هغه نري مار ته موی چمچمار ته یې وایي او جان یو پاسی کې راځي په معنا د روح سره راځي لکه د سبدګانو ته خلک جان صاحب وایي نو جان صاحب په دغه معنا نه دی جان ما پخی سره د پارسۍ لفظ دی جان پارسۍ کې روح ته ویلی کېږي لکه خلک جی وایي که نه جی اثر او جناب دا الفاظ وایي نو دارنګې دا د یو عزت او د احترام لفظ دی یو ملا به کله کله وایي چې خلک سوالګانو ته څه وایي جان وایي نو جان خو یا ابلیس ته وایي او یا چا ته وایي مار ته وایي نو ګوره دغه ربۍ جان نه دی دغه پارسۍ جان دی وه شوی پارسۍ کې چې دی جان روح ته ویلی کېږي نو دا د یو عزت او د احترام لفظ دی نو خلکو به احترامن هغې ته دا لفظ وه نو ول جان نه پیری خلقنه والله مونږ پیدا کړی او مخکې دا اور ګرم نه السموم چې ګرم اوري وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون دا واقع آدم علیه السلام ذکر کوي او د دین مقصد تخویب دی چې ګوري ابلیس انکار کړی او د الله د حکم نه نو الله عذاب ورکړو لعنتي وګرځېده نو چې څوک د الله د حکم نه انکار کوي ابد ابلیس شان لعنتي کېږي به نو څه معنی د الله د حکمو نه انکار مه کوئ که نه د ابلیس شان به لعنتیان شئ کله چې وایي سره ملائک یقینا پیدا کوونکی ما بشرن یو انسان لرا من سوسوالي نه کړنګار کوونکي نه من حمین دغه تورې خټې نه مسنون چې وخت پرې تېر شوی فایدا سویتو کله مې چې برابر کو پوکیا مې وکړم دی کې د خپلې روح نه فقعونو پرېوځئ دته سجده کوونکي سجده وکړه ملائکو ټولو اجمعون په یو ځل باندې کلهم اجمعون دا تاکیدونه دي چې سجده ټولو ملائکو کړې وه او اجمعون مقصد په یو ځل یې کړې وه بېلابېلې نه وه کړې الا ابلیس مګر ابلیس ونه کړه انکار یې وکړو چیرې سجده کوونکو نه وویل الله پاکه ابلیس اصلي تان لرا چې نه شوې سجده کوونکو نه نو وویل د نعمت سجده وکړم لبشرین بشر ته لبشرین د بشریت توهین یې وکړو بشریت توهین چا وکول ابلیس وکړو نن سبا بهیلیان وایي نبی علیه السلام بشر نه دی نو دا یو قسم بشریت سره توهین دی ځکه ورته بشر نه وایي خو دا اول توهین ابلیس کړی و خلق ته مې چې دا پیدا کړی من سوسوالي نه کړنګار کوونکي نه من حمین دا خټې نه مسنون چې وخت پرې تېر شوی قال الله پاک فاخرجوا منها دین فإنك رجیم یقینا ترټلی شوی وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين دو عذابونه یو رجم رټل او دویم سره لعنت وإن عليك اللعنة یقینا تا باندې لعنت ته لعنت څه معنی ټول مخلوق تا باندې لعنت وایي نو که هر سره په ابلیس باندې لعنت وایي ابلیس لعنه الله خلک دا ټکیه وایي إلى يوم الدين إلى ورد القيامة فوري قال ربي فأنزرني إلى يوم يبعثون دا الله نسوال كي شاء الله دا قيامة دا ورد فوري ما جوانده وساته الله وي فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم. الله دعا قبول أكلا چستا دعا قبول ادا تب جوندے پاتی کی گی وہ قیامت دورس پوری نہ بلکہ داولش پہلے ہی پوری دا مقصد داو چیزر دویمش پہلے ہی پوری جوندے پاتی شم داول مرنا بچ پاتی شم اللہ دعا قبول اکلا چی تب جوندے ہی خود دویمش پہلے ہی پوری نہ بلکہ داولش پہلے ہی پوری قالو اللہ پاک فإنک یقینا من المنذرین مہلت در کل شون بے إلى يوم الوقت المعلوم دورة زي دا وقت معلومة پوري چاولش پيري دا قال ربي بما أغويتني لو زينن في الأرض ولأغوينن أجمعين والإبليس يا رب ازما سوا تازكم راكلما نلو زينن خامخا خيستبكم ديتا باطل پزماكي لغن دا شين الدنيا دا بطن لا دا بطز خيستكم ولأغوينهم خامخا لأزينن لهم خيصة بكم ديت الدنيا شين فزماكي ولأغوينهم خاما قمرا بكم ديت الأجمعين طول لرا مغرستا بندگان دين خالص كريشوئي چيغان بياري المخلصين مرادن بياري إن مقصد دار انبياز نشم قمرا كولي پاقي زما وسن رسيجي ذكا پاقي كي اخلاصي او مخلص سره لاو گمراہ کول شیطان تا دیر گرانی او دا دلیلم دے پا عصمت دا انبیاء چا انبیاء معصوم دی ولی که انبیاء معصوم نشی نبی دا المخلصین مستحق سو گرے بیخ بی نور خلق مستحق گرے دی قال هذا صراطنا لی مستقیم ویلنا پاک حازا دا بندگی زما یا حازا دا اخلاص صراط الله علی من الی زما طرف مستقیم نیغا هذا کی اشارہ اخلاص طرح دی المخلصین پر زمن کی اخلاص ذکر شو رہے نو هذا دا اخلاص یا هذا دا بندگی زما لار دا علی من الی زما طرف نیغا کہ اس نے اللہ ما تزان را رسول غواری نو دی بزان کی اخلاص پیدا کہ اللہ بندگی دیو کی ان عباد یقینا زما بندگان نشتا تالرا پاغی بانی غلبا مگر آسو استا تابی داری کئی من الغاوین دا گمراہانونا زما نکان بندگان تا نشی خطا کولے آنکہ یہ گمراہ استا تابی داری کئی نبا خطا کئی حدیث کی دا رازی شیطان اللہ پاکتا ہوئے چی وعزتی کا یا ربی لا ابر اغوی عبادکا ما دامت رواہم پی اشارہم اللہ صاحب عزت میری قسمی ہمیشہ بدا خلق گمراہ کوما ترسو چی دی جوندی نزب ہمیشہ دی گمراہ کوما کلک لاو زیر اللہ سوکو او کلک عظم دی ظالم کلو اللہ پاکو تایو عزتی و جلالی و ارتفاع مکانی لا ازال اخفر لهم مستغفرون اللہ و زمالی پا خپل عزت و پا خپل لوی او دا خپل مکان پا اچتوالی میری قسمی چه زبا همیشه دی تا بخنه کم ترسو چه دی زمان بخنه واری نو ابلیس تا قسم مکو چه زبا دی همیشه گمرا کم ترسو چه دی جوندی اللہ تا قسم مکو زبا همیشه دی تا ماپی کم کلچ دی استغفار و بخنه واری و این جهنم اقین جهنم خامخا وقت وعدی ردی وره لموعدهم زید وعدی ردی دی اجمعین در طولو نہا سبت و ابواب اللہ ودی جہنم لرا او دروازی دی جہنم او دروازی دی او د جنت چرے ات دروازی دی او د جنت دروازی دا سی پا ترتیب بانی دی او د جہنم دروازی او بل پاس دی لکہ جہنم کی لکہ تنور پشان تا طبقات دی او دا دروازه لاندې باندې دی یو دروازه د بلې د پاسه راځي او د جنت دروازه داسې یو بل د پاسه دی بلکې په قطار باندې دی د جنت یو دروازه د جهنم نه سره زیاتره نو نه سم ته باب دی جهنم دره او دروازه دی د کل باب ان هر دروازه لمنهم د دین جزء مقسوم ایسره تقسیم شوی ان المتقین فی جنات معیون دا اس بشارہ ذکر کئی یقین متقیان فی جنات باغون کی بھائی پچینو کی بھائی اللہ بو تو وسیع دی جنت تا پا سلامتیا بانی پا امن کی بھائی وی بسلامین پا سلامتیا او آمینین پا امن کی بھائی وی نگوری سلامتیا و امن دا اللہ لوی نعمت دی جنت پا نعمتون کی یو نعمت داری چی خلق با پا امن وقت ری و گوری امن دی ایمان اسلام سے تعلق لری نن سبا کوپار اغی پا جنگون کی او دارنگی زور او طاقت سیمارولو کی امن لٹائی لیکن دا امن پا زیاو تسرا دی بدمنی اترا جی وراز پورا بدمنی چی ریری گی ولی دکا دا امن دراتو چی کم طریقہ را چی غی ایمان اسلام دیگا نلٹائی بلکہ داری پا زور او طاقت سیماری نا امن دا اللہ لوی نعمت تی او دا جنت پا نعمتون کی لوی نعمت سر دا امن دی چی آلتا سمر خلق اللہ جنت کی دا غی ناٹول تا بسی امن یو وقت وقت کم خطر و تشویش نی نکہ دنیا کی بدمنی دی رہی دیو طرف و بل طرف نا پریشانی و تشویشی خو جنت کی بلا بدمنی نی بلکہ ہمیشہ با دی پا امن کی وقت دی رہی او امن دا اللہ لوی نعمت تے ذکر دلتا بیانی بسلام آمینین نسبا خالکو دا مجاہدین دا امن دشمنان دی نگوری مجاہد سر امن دشمن ندی دکہ امن خود اللہ نعمت تے اللہ تعالیٰ بطور نعمت ذکر کئی بسلام آمین و نزان ما پی صدورهم من بو ساجب سنو کری من غیل اند خیرنا غیل خیر کنا خبگان یعنی کلا کلا دا سمی دنیا کی مومنانی خو یو بلتے پڑھا کی خیر ای اللہ وی دا خیر بیدلون ختم شی او دنیا کی مشاتا پڑھا کی خیر اینا ساتن دا اللہ لوی نعمت تے صحابی اپاد کرا بودو جان رضی اللہ عنہ مخی دیر زیاد پڑھا کرا خوشحال او دیر شاتا پوسو کو پا دی وجہ خوشحالیم چی دنیا کی مشاتا پڑھا کی خیر اینا دیر آگلے و دا لوی نعمت دے او دا لگو لگو خلکو تا اللہ دا مرتبہ نصیب کئی اکد عام مسلمانان رونو خیرنی پڑھونو کی خیر راجی و دیر خاص بندگان دسی چی اگر اللہ دی خیر نپاک ساتی اور مومنان دعا کی مرادی ولا تجر پی قلوبنا غل للذین آمنوا نزل پاک ساتن دا اللہ لوی نعمت تے خدا لوی نعمت ار مومن تا اللہ نا نصیب کئی دا خاص بندگان تا اللہ نصیب کئی اخوانا رونا بای پستختون بای مخامخ ناسی اخوانا سمانا درور ولی دا اتفاق جن بتے رئی دام دا اللہ لوی نعمت دے اند اللہ پا نعمتون کی لوی نعمت سر وحدت و اتفاق دے ذکر پا جنتیانو بان اللہ دا نعمت ذکر کئی جنتیانو میں کہ بچار تا اختلاف نہ رہ جی لکونا کلونا کرونا کلونا بتیری کی پاگی بانی خود چار تا بداغی میں کہ اختلاف نہ رہ جی ترخا خبرہ بلائی دیو بن دا پڑھا کی خیر گلا خبگان دا بقاتا نہ پیدا کی دنیا کی روزانہ دیو بن دا گلا و خبگان پیدا کی کلا پا یو خبر او کلا بلا خود جنت کی بقاتا دیو بن دا خبگان نہ پیدا طول عمر با پی اتفاق وقت رہی اخواننا لا سرولی متقد یو بلتا مخا مخنا یو بلتا مخ ناڑی یو بلتا بتندے تریو نئی بلکہ یو بلتا خوشالی وقت رئی او حدیث کی لار رضی اللہ بجنتیانو تاوی ان لکم ان تصیحو ولا تمرزو ابدا تاسی با ہمیشہ روغی بی بیماران کی گئی بلا و ان لکم ان تعیشو فلا تموت ابدا ہمیشہ با جوندی و امری بلا و ان لکم ان تشبوا ولا تحرموا ابدا ہمیشہ بزوانانی و بڈاگان کی گئی بنا و ان لکم ان تقیموا فلا تزنوا ابدا ہمیشہ بدل تپادی کی گئی ردیشن بجے تم تل نشتا نگولی چیو طرف تا ار قسم امنی او بل طرف تا اتفاق برابری او طول مسئلے روغی بیمار نئی طول مر زوانی او طول مر سرے پدغ مزو کی نئی قسم قسم نعمتون کی وقت رئی نو د دین ډیر بل لوی نعمت نشته دی وجنه جنتیان نه بالله کله مطالبه کوي په ظلم سر ما شته و چې الله اشر مهنه نشته ټول خواهشات پوره شوی دي نو بار هر ټول خواهشات ور پوره کې دوز سره هغه صرف جنت دی او دا ټول خواهشات او تقاضی به وری پوره کوي جزا من جنس سلام دی مؤمن دنیا کې خواهشات او نه د تقاضو نه ځان کنټرول ساتي دا هغه شوق دانه چې د دنیا کې د خواهشات او تقاضی پوره کړي نو پا دی خاطر با اللہ پاک دی دا تقاضی اولا پورا کئی دنیا کی وہ تکلب بد امنی رازی دشمن دا طرف نا بدنی و ترازی و آلتا و اللہ پاک ردی بدنی پزے صبر کی امن بوری دنیا معمولی کور قربانی کلیو اللہ پاک با وڑو کیا کور دو نور کی چھ دو سر کالب کی مزل کی گی او دو کور دا غیو سر نبل تا بدیو نرسی گی دا ول دا معمولی بیکار دا خط و گٹ و کور قربانی کلیو دا جزا من جی او اللہ قانون داری چھ پا معمولی شی غط عوزو نور کئی دا که یو سری زان شهید کو روح قربانی کلا والله دا همیشه جوانده شو دا وقتی دیو پینجی سیکنده دا پارستا ساو خاطر او زان دی قتل او شهید کو و طول مرت اللہ او حیات ابدی نصیب کو چه ولا تقولو لمن یقتلو پی دا اللہ تا غیرت دا سی ری او دا اللہ ورک لدا سی چه اللہ غیرت هم که ورک نیم دیر غطی مثلا یو گل دا اللہ پنون برکا فروغ باغ پیدر کئی دا اللہ دا سی ورک لی نمتقابلین یو بلتا مخامخ لا یمسون ورسی رفی علی که نصفون ستلیوالی نصفون ستلیوالی طول مر بدمی نا ذهنی ستلیوالی شتا و نا بدنی ستو مانی التشتا و ما هم منها بی مخرجی نبدی دید لوی نعمت دی جنت اکا عبداللہ مبارک رحمه اللہ یوزل دی جنت سوالو کو بیوی چیر ما خودیر غد جرعتو کو شرط ازاو شرط جنت تویتلل دلانی مبارک سمرا عظیم حستی دا فاقا زان دین دیر معمولی گانا زمات تلل جنت دا دیر گران دی نکمر جنت فاقا زیر اغا نعمتو ندی چی اغا زمان دی حسیت ندیر بالا دی اللہ یما سمنا باسی دیکی پیا دیکی نفس منصر اوالی وما هم منها بی مخرجی نبای دین اشتری شوی دنیا کل سر یو خک بانگلان برابر اگی و سورجی پکی بل آغی نوزی بل زیتا یا مقصد مرشی و آزیتی پا دیشی اللہ و جنت داسن دی همیشه و پاگی کی و ما هم من ها بمخرجی نبیل آغی نیستری شوی نب عبادی انیان الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب الالیم مخی دی جنت و جهنم بیانو کو نو آخیر که داغی تتیمه کی خوب دریقه در لب نشد غیر مرتب باری نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم دار جنت سلگی و ان عذابی هو العذاب الالیم دار جهنم سلگی او دیکھ ریتا مشاره دا چال ایمان بین الخوف و الرجا ایمان دا یر امید دوارو ما بین کرده یو ترتب دا اللہ اغا رحمتون تسوش که چال اللہ دیر بخون که و دیر غط میرا بانه ده او دا اللہ رحم دا مور و پلان دیر زیاد ده لکه او سره دیر گنانگار ده خو مور دا نه غواړي چې په بچی په اور باندې وسوځي نو ته دا سوچ کوه چې د الله مهرباني د دې مور او پلان ډېره زیاته ده چې زما مور ما په اور نه سوځي نو کېدای شي الله ابراهم وکړي په اور مې ونه سوځي خو بل سره توان عذابي هو العذاب الالیم د الله عذاب بیا ډېر دردونکي عذاب دی حدیث کې داری د الله سل رحمتونه دي دنیا ته صرف یو رحمت توکل او پاکي معمولي کمې هم نه دی راغلی دنیا کې دا څونه رحمتونه مهربانیانې دي دا اللہ دا یو رحمت اثر دے اور نبی علیہ السلام ای که کافر تا دا اللہ دا رحمتونو اندازہ و لگی دا جنت نبرا امید نشی او که مومن تا اللہ دا عذابونو معلوماتو شی ناغبا دا جنت تم و نگی نگوری دا اللہ دا رحمتونو بصحر ندے معلوم دا اللہ رحم غیر متناہی غیر محدود دے و دا اللہ دا عذابونو بصحر ندے معلوم دا اللہ عذابونو غیر متناہی و غیر محدود دی نو ایمان بدا ستے رے چی او تارا تا بل اللہ نا سخت ایرم که و بل تا اللہ نا با امیدونم دیر ساتی دوارو میز که با وقتی ری دا سیو هم نکی چی طول عمر تا دادا وقتی ری او پا من دام خانده او دا سیو هم نکی چی طول عمر نا امیده پا نا امیده که با وقت نتی ری دی دوارو میز که با وقتی ری تا ایمان وی نبی عبادی خبر کن ما بندگان تو چی قینن زبا خون که امیر ابانیم و قینن زما عذاب دا عذاب دیدر دون که و نبی من زویف ابراهیم خبر ورکا دیتا دا ملمانو دا ابراهیم علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام ملمانو سو ملائکو ملمانو نو فاغتی گمان دا ملمانو کرے و نزکا ملمانو سری تعبیر کئی ای دخلو علی کلشران نوطل پا دبا خواتن پا قالو الملائکو سلامن پا تاری سلامی خار انا منکم مجمیر ابراهیم علیہ السلام یقیم استاس نویلیدو انا منکو دا دلیل دے چین بیا غیب دان ندی ولی که پا غیب دلی دا خو ملائکو خو ده ونه پیژند نو یې راتې پیدا شوله چې ګنده ناشنا څوک دي او زما د مرګ دپاره راغلي. قال لا توجل انا نبشرك بغلام عليم. وویل ملائکو مه یقین موږ چې درکو تا دا په هغه لږ پویه باندې غلام علیم نه مراد څوک دی؟ اسحاق علیه السلام دی. او غلام حلیم د چا باره کې راځي؟ اسماعیل علیه السلام باره کې اکې بغلام حلیم راځي او د باره کې بغلام علیم راځي. قال بشرتموني علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون. ابراهیم علیه السلام تعجب وکړو وزه خو دونه بوډایم نو په دې حالت کې به زما څه بچی وشي. وویل ابراهیم علیه السلام وسلام آیا زیر راکوئ تاسې ما ته په دې خاطر چې ما ته بوډاوالی په مت بشیرون به څه خبره ما ته زیر راکوئ؟ قالو بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین. وویل ملائکو موږ زیر درکو تا ته بالحق په یقیني خبره باندې یعنی یقینا به ستا بچی کیږي او مکیږه د ناامید نه ناامیدي مه کوه. هغه خو ناامیدي نه وکړې خو تعجب یې کاوه نو دا تعجب ظاهرا د ناامیدۍ سبب ګرځي. ملائکو ناامیدي مه کوه. قال ومن یقنط من رحمت ربی ول ابراهیم علیه السلام نه ناامیده کېږي د رحمت د رب نه مګر ګمراهان یعنی ناامیدي نه کومه خو دا خبر را ناشنا ده. قال فما خطبکم ایها المرسلون. ویل ابراهیم علیه السلام څه دی غټ کار ستاسې خطب څه دی حال ستاسې څه مانا یعنې ستاسو بل څه زوري کار دی ځکه تاسو خو ډېر راغلي وئ د زیر دپاره خو یوه فرشته پوره وه او تاسو خو ډېر راغلي وئ له دې نه داسې معلومیږي ستاسو په ذمه بل هم غټ کار شته نو هغه بل کار ستاسو په ذمه باندې څه دی فما خطبكم سر غرق أرساس إلي قلو شو قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. أغيخ فلا مقصد بيانكو دو مقصدون يو حلاكت دا قوم لوت أو دوهم نجات ورکول دلوت الاسلام أهلتا ويال دو يقين من يقرشو قوم مجرمان تا مگر آل دلوت الاسلام يقين من خلاصو دي در طول مگر بي بيرد من غندازة كر يقين دا در پادشو نپا عذاب كي. فلما جاء لوط المرسلين آر کرا چرا لاد لوط علیہ الصلوۃ والسلام سا المرسلون غلی گری شوی وقال انکم قوم منکرون. لوط علیہ السلام ام غیب دار ندی ځکه دم ملائک ونه پیژندل ابراهیم علیہ السلام ام ونه پیژندل او دا ام ونه پیژندل. وویل لوط علیہ السلام یقینا تاسې یو قوم وی ناشنا. قالوا بل جئناک بما کانوا فی یمترون. ویل دی بلکه موږ تا ته راتلی بل د اضراب دپاره راځي نو مخکې تقدیر دی چې ما جینا لزورک موږ سره بدو دپاره نه یو راغلي بل جینا که موږ راتلګی تا د ماکانو پاسې ودی پی په هغه کې هم ترون دی شک او الله په عذاب کې شک و د توحید په مسله کې شک و دغه عذاب موږ راوړو. واتیناک بالحق و انا لصادقون. او موږ راتلګی تا ته په حق خبره باندې حق خبره چې هغه څه دی د عذاب دی د الله و انا لصادقون یقین موږ خامخا رښتینی وو. په عصر بعلک بقطع من الليل په دې کې ورته د هجرت طریقه ښیي او د نجات څلور اصولو ته ښیي. یو دا چې د شپې د دې ځای نه وځئ او دویم دا چې مشرې نه هغه د کشرانو نه وروسته ځي او درېیم شاته مه ګورئ او سلورم هغه ځای ته هجرت وکړئ چې الله ته امر کړی سلور خبرې ورته بیانوي. فاصرې پلبو د بهلک خپله د قطب من اللیلی په هغه ټوکړه د شپې کې یعنې د شپې سفر وکړئ ځکه د شپې مجرمان دا غافلی اکثر مهاجرین چې هجرت کوي نو آغاز د شپې نه کوي ځکه د شپې په ټایم کې د الله دشمن غافلی. وتبع ادبار عمر پسې شه وروسته دی نه یعنې ته مخکې مه ځه مشر بروس دزی دا دیر پار شوک پاتی نشی او یاد آره که زورتی نشی اغا زورت رو سپورا کئی لکه کل بیکار مرگری اغی کل پاتی کی گیم نو مشر بروس تا داگا کئی دیر پار چی شوک پاتی نشی. ولا یلتفین من کم ندی گورستان ناهدون یو کاس شاعت ویل مگوری لکه شاعت سلی گوری بید مقصد تی روست پاتی کی گی یو کار باندې شروع کړو نو شاته شاته باندې ګوري چې کبه نو اصل مقصد پاتې کیږي. او وانظو لار شي ته تو مرون کوم ته تاسو امر کولای شي چې هغه شام زما کړه کوم ځای ته الله امر کړی نو هغه ځای ته څه وکړي؟ هجرت وکړي. وانظو لار شي هغه ځای ته تو مرون تاسو امر کیږي. وقضينا اليه ذلك الامر او من فيصل اور ولي ودي تذكار قضينا فيصل مت اور ولي و ذكار دا قوم بسري تباكي جبا وقضينا فيصل اور ولي مد تذكار ان دابر هاولاي چجل دي كسان مقتون تري كول شي مسمين في وقت سباكي ان دي بان بعذاب سبا پټيم کي راجي نو لوت علیہ السلام بچ سبا خو لرے دے که پوری پی عذاب شروع شی خبائی نو ملائکو تو علیس صوبو بی قریب سورت ہود کی تیر شویو ہو ان دبا دا جلی کٹ کی سمانا دا دی تون نسل واللہ ختم کی یعنی یو بمتی جوندے پاتی نشی و جاہل المدینہ تی استب شرون اوران دا اکلی والا یستب شرون چی خوشاری کولا قال له تعالى سامي قين انداز ما مل مان دي فلا تبزهون ما مشرموي ذكر يو شاد مل ما بيزتي كولاد قربا شرمولي وتقول الله ورغدنا ولا تخزون او ما مغمجن كوي ذكر شي مشر خبر ان مري نخام خام مشر بري بي غمجن كي ولا تخزون ما مغمجن كوي قالوا اولم ننهك عن العالمين وان لي قوم آیا تمنگ نیم نکل عنی العالمین دا مخلوقاتونا چی چالا پانا نور کے عنی العالمین دا تعلق دا دی خلقونا و دا پانا دی خلقونا چالا پانا نور کے قالو اللہ تعالی اسلام هاولائی بناتی هاولائی دا دی علاقی زنان چیری او یار دی چم گاون زنان چیری بناتی زمان نون رین کنن پایرین که یو تاس کون کی لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون لوت علیہ الصلوۃ والسلام تعالی وی چه لعمرک انهم ل... دا منس کی جمله معترضه را چه گوره دیتا دون نسیت که لو بین پی اثر نکیره دا ولی دا زکا دیتا لغا نکیره چه دی پا نشد جهل که لانده و نسکور دی دا دون نسیتون دی قوم تا که دل و سر پی نکیره دا ولی اللہ و دازه که چلی جاهلان دی او پاگا نشد جهل کی رانده و نسکور پایتی دی او لعمرو کل اصل کی لعمرو کلی زمال استا پا عمر قسمی و دا پت زمد عین پا پتحی بدل شد تخبیب دا پارا او لعمرو که مبتدا و خبری حضرت چلی لعمرو که قسمی زمال استا پا عمر قسمی و شوی پی نو عمر په معنا د عمر باندې او دا زمه په پته بدل شو تخفیف لپاره او خبر حضرت شو چې لعمرو که قسمی ستا په عمر مې د قسمی چې انهم لپی سکرتهم یقینا دی په خپل نشه کې یعمهون سرګردان او بیهوشه دي. یعنی مقصد دا دی دای په نشه کې تللی دي ځکه پرې اثر نه کیږي او په جهل کې دي. فأخذتهم مسفيات مشرقين فجن آلها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل دوايتون كردي دري عذابون بياني يو في عذاب سوهير علي شغا پر علي وحبتي شغا في جبل الامين ويسترا دوام الله في كلي ولتاك لو دريم ده كارن و باران في وش قومي لود باني دري قسم عذابون راغلي بعض سورتونه کې یو عذاب ذکر کی کله دعا او کله درې واړه ذکر کله ته درې واړه ذکر کړي په هغه ته مشیاتون یو دیل چې په وخت مشرقین په وخت د نمر خاطر کې فجان عالی هم وزا او عباره تر بل صاحب په له لاندې دا ټول کړي الله سکلل الټا کړل و امطرنا وحال دا چې موږ راورولې و وحال یې دی ان دین مخی پی اللہ دا کارنو باران امو کو و امتن نو حال اللہ چمگ راولیو دیو بانی کارنی دا قلت کارنو نا یقین پا دیکی لآیت خامخار دیر نخی للمتوسمین د پاره دغه فکر کوونکو للمتوسمین د پاره د عبرت اخیستونکو او فکر کوونکو وانها لبسبیل مقیم او یقینا دا کلی د قوم لوط خامخا په هغه لاره واضحه کې دي. دا مکی ولت الله وی چې تاسو کله شام ته سفر کوئ د تجارت دپاره نو د دې قوم لوط په کنډرات ورځئ د هغې نه عبرت ولې نالی. الله وی دا خو تاسو په دې غټه لاره پراته دي لبسبیل مقیم شاهراه عام چې ورته وی یا جرنیلي سړک ورته وی وإنا يقين لكن قوم لبس سبيل المقيم خام خاف غنرى واجه بانري إن في ذلك إن مليك آية خام خا نخر فارد مؤمنان مخيو لآيات للمتوسمين آيات جموة أو دلت آية مفردة لك مؤمن لا يونخم كابيكي وإن كان صاحب الأيكة للظالمين أو یقینا نو خاوندان د بند ایکا بند زنګل خامخا ظالمان اصحاب الاکم الله و ظالمانو چې دیت الله شعب الاسلام لیگلو مدین والا و اصحاب الاکا زن علماء دا یو قومو و زن بلا بلو چې کله اغا مدین والا الله تباکل نو بی شعب الاسلام الله دا اصحاب الاکا تا و لیگل و این کان اصحاب الاکا اگر که او خواهندان در برن از زنگل واره در ظالم این خامخا ظالمان پانتقمنا من منگبد لواخصر دینا دی عذاب الله سو انتقام اوتوه کن الله کافرانو بانی عذابون مسلط کی و دا سی انتقامی لکن نسبا الله پا دی بانی لغبا وفاد مسلط کلی دا سر انتقام در دی مزومان دا شل کال مسلسل دی ظلمون وکل دا مسلمانان سره او دا مسلمانان و اخیری وزادی چه اللہ و تورساو نو کلا کلا اللہ چه عذاب مسلط کن دا سی بطور انتقامی پان تقامنا منهم دلتا من انتقام وی و اینهم و یقینا دا دوار کری کری دا قوم لوط او دانگی اصحاب الاکا لبی امام مبین خامخا پا اللہ روازی حبانی دی امام لارتم وی لکه امام اصل کې مقتدا ته وای نو لارې ته امام ولی وای ځکه مسافر د لارې اقتدا کوي د لارې پسې رواني ځکه ورته سوی امام ته وای لکه مختلی په خپل امام پسې اقتدا کوي نو دانګې مسافر په لارې پسې اقتدا کوي په لارې رواني ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین دا دریم واقع ذکر کوي اصحاب الحجر دو واقعات مخکې بیان شو لکه مونږ ویل دې سورت کې پنځه واقعات بیانوي د اول قومونو چې الله تباه کړي د قوم لوط بیان هم وشو د قوم شعیب بیان هم وشو و دریم نمبر قوم صالح ذکر کوي او څلورم او پنځم وروسته مقتسمین او مستضعفین ذکر کوي نو الله توجیه کړی او خاوندانو د حجر اصحاب الحجر دغه سمودیانو د صالح الاسلام قوم چې وو اصحاب الحجر حجر دا غی مرکزی خارو نزکو تسوی اصحاب الحجر و توی او آل مرسلین سی غیر جمع ذکر کلا لیکن یو پیغمبر نا انکار دارا طول نا انکار کولی اللہ ترزیب کنی و خواندان لحجر آل مرسلین لپیغمبرانو و آتینم آیاتین اللہ منور کری و دیتا اخبال معجزات آیات سی غیر جمع اللہ و معجزات ور کری و دیر معجزاتو د دې غټه معجزه سو ناقه وه خو په هغه یوه ناقه په یوه اوښه کې ډېر معجزات وو ځکه د اوښه الله د ګټ نه پیدا کړه ګوره دا ناشنا معجزه ده چې اوښه یو د ګټ نه پیدا کیږي او بیا چې اوښه پیدا شو نو زهرې بچی هم وشو دا بله معجزه ده بل دا داسې اوښه وه چې یو غټه کوټه اوبه به ډېر زیات اسکري خوراک به هم ډېر کاو او بل شوده به هم ډېر زیات کول خوراش کا کیم ډیر او شودیم ډیر زیات او بلدا شي بدن الله غټ پیدا کړو نو معجزه را یو ده خو ډیر معجزات پکې را جمع شوی ځکه د غټ نه پیدا کېدل ډیر ناشنا خبره ده او به پوری بچی پیدا کېدل او ډیر زیات شوده کول او ډیر خوراک کول او غټ بدن نو ځکه آیا سی غټ جمع راوړه الله یواته نم ورکل تا جن خپل معجزات و د لاغین مخړون کی وکانو ينحتون من الجبال بيوتا امنين او دای چې توګل به د غرون نا کورونا لیکن چې دا قوی خلق او مضبوط دکه ګټي او غرون تراشل ګران کار دی چې وسله ډیر خلق نه ای نو غرون تراشل او توګل او پاکی آبادیانې کول دا ډیر ګران خبرې نو دا قوی او مضبوط خلقو حدیث کې دا راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل دای په ناقی باندې ورلې نبی علیہ السلام چې په دای ورزینو جړه په حالت کې پیورسی اسینه چې په موږ هم دا عذاب شروع شي نبی علیہ السلام سر مبارک پړ کو پوری په غزی باندې په تیزی باندې لاړې په دې علاقه باندې نشو د بی دینه د صحت د پاره ورسی ځی باندې لا عذاب دغه کې نو دای دغه صحت او شکر د هغې نه به جوړ کې شکر د پاره شي دا زین تو ورتخ کنه لیک سره ورزی عبرت د پاره خو ان ته وخت ډیر سینه کنه به رسان په دې ژوند آزاد تیر شوو وکانو د یعنی تونا کنه سر توګل به منل جی بعد ور نه بو یوتن کور نه امین په امن کې بو فاخذت مسیحه مسبین ون ول دای در شغي په دې ما عذاب د شغي راغله وکړه قوم لوط باندې وس عذاب د سوهه راغله په دې ما عذاب د سوهه مسمین په وخت د سبا کې سبا ټیم ځکه وای چې دغه ټیم کې الله دشمنان غافل دی لکه قوم لوط باندې عذاب په وخت د سبا کې رالی او په دوی باندې عذاب په وخت د سبا کې رالی فما اغن عنهم ما کانو یکسبون الله یې پیدا ورنکړه دوی ته هغه څه دي وکول ما کانو یکسبون اکم شرک یې کاو ګنده کارونه یې کول هغه افکار رانل الله منی پیدا کنی اسمان نظم کو شما بینده دور کدی مگر پا حق بانی و قینن قیامت خام خالتون کره فاس و اسوف الجمیل مخوڑا پا مخوڑاول خیستاو بانی اسوف الجمیل خیستا مخوڑاول داری چه و سری تمایفیو که و نی ملامتا که ندی تبیسوی اسوف الجمیل اتاوی یو حجر جمیل لا صبر جمیل و صبر جمیل سویتی شب که تیر شویو چو سره صبر کوي مخلوق ته فریاد نه کوي او وصف الجمیل یو سیته ما پیمو کې ونی ملامت کوي نو پاس ما صفح الجمیل یو ځکه یو تانه دار طالبان نیولی نو طالبان ته پوسو کې ستاسو نوم دی ایو ټول زمانو له پاس په صفح الجمیل هغه په دې کلام نشو نو دې ته مشاره چې مقصد داري په راز باندې عمل وکړه ان ربک والخناق ان یقین استرب ذا فیدا کون کی او پیا زاد دے ولقد اتیناک سب من المثانی والقران العظیم ذا علت المخ پاس پاس پارا چه پیغمبر دای دیر پروا مساتا او ددین مخ واړه عفو در گزارو تکوا زکه ستا شان دی روچد دی لوی مقام دی تا ته خوندا سنت پاتیب شن غټ صورت در کرے او استاشان ولی چد دے زکا سبا من المسانی اللہ سورت پاتحہ در کری دین امرا سورت پاتحہ را سورت پاتحہ تا سبان وی زکا چلیو کی وای تو نری او المسانی و توی بار بار نسترے کی او القرآن العظیم متوی لیکن قرآن کریم چی سون غٹ مزامین دی دا دی سورت پاتحہ کی موجود دی نا اللہ من در کری تا سبا نوای تو نا من المثاني چه بار بار استلیکی او قرآن لوی لا تمدن عینه کلا ممتانا بی ازواج من هم مخ که یو عذاب ذکر شد چه پاس و اصف حال جمیل نو دید که نور دری عذاب بیلیگ لکه دی صورت پا آخیر که ده مبلغ ده او ده دعی ده پار عذاب بیلیگ لا تمدن مغده کواق پل سرگی آتا چه من پیدا ور کری پاگی بانی جورو تر دینا سرگی موگ دی که واسه مانا ده خالکور دنیا شینو تا ما کڑیگا اس یعنی چه دیو چا خک کاروبار وینه تو تا کڑیگی خک کوری وینه تا کڑیگی او یا خک تجارتی وینه تو تا کڑیگی اکا دا خطا دی اللہ دا دی لوین عمد چی ایمان اسلام قرآن دی بی قدری که دی علم بی قدری که چه تا بانی دون غط نعمت اللہ کلی اللہ رت ایمان قرآن نصیب کرے اللہ رت علم و جہاد نصیب کرے ہجرت دت اللہ نصیب کرے اور تبیر دنیا دارو شین تکڑے گی نو دا ځکه چې تاته د خپل نعمت معمولی ښکاري او د هغه د دنیاوي نعمت درته غټ ښکاري، نو دا د الله د نعمت غټه بې قدري ته کوي چې ته د دنیادارو شیانو ته بیا هم کړیږي. ولا تحزن مه غمجن کېږه دی باندې، او ښکاره کوه وزر مؤمنانو ته، ان د مؤمنانو سره څه کوه نرمي کوه. وقل اني انا النذير المبين نذير اون کې مخکاره کما انزلنا للمقتسمين. دا څلورم قسم ذکر کوي، درې اقوام مخ کې ذکر شوي، دا الله تبار کړي وو، قوم لوط، قوم شعیب، قوم صالح، دا غي بیان شو. نو اوس نور دا ذکر کوي، یو المقتسمين او روس ذکر کوي المستهزئين چې دوی هم الله تبار کړي وو. او کما انزلنا للمقتسمين الله وی نازل وگو تاسی بانی عذاب لکا سنگ می چلا لے گلے نازل کرے و عذاب المقتسمین پا تقسیم کو ان کو بانی اللہ المقتسمین او کسان شغید مکی لاری تقسیم کرے وی او دنبی علیہ السلام بے خلق منی کاو نو المقتسمین تقسیم ان کی دلارو او یا المقتسمین قسم کوون کی دنبی اسلام پا دشمنی باری دی قسمونه کریو چې مونږ دی پیغمبر مقابله خامخا کو. او یا المقتسمین سمانا تقسیمون کی چې دی د مکی لاری تقسیم کری وی مکول دا لارو کی با دی زیب زی ناسو او سوگ بچی دنبی اسلام طرف طرفون خلق بی رول او خلق بی دی نسی کول منی کول چو گوار دی سری خبری تقوی که ندی نبی اسلام خلاف بے پروپیگنڈ کا دا ساحر دے کاذب دے او دا سری بان جادو کی خبر ہے وانو رہی دیو نے بعد خلق بچوا بچ راتن وگون کے مالو چ بھی خودن چرا چر تری پیغمبر خبر ہے منگوا نور نو کما انزلنا اللہ وی سنگ چی بلا مقتسمین تباک لا نو دسی بتاسی ہم تباکم نو کما مانا سرا کما معنا دارا چې الله وی نازل به کو تاسو باندې عذاب لکه څنګه چې موږ را لېږلی او په چا باندې په مختصمینو باندې او یا کما یره در کوم د عذاب نه په شان د هغه عذاب چې موږ را لېږلی او المقتسمین په تقسیمونکو د لارو یا المقتسمین په قسم کوونکو باندې الذین اکثر جعلوا القرآن شغلوا له قرآن کریم عزین ټوټې ټوټې عزوین ٹوٹے ٹوٹے سے مانا چکم ایل خواہش مطابق ہوگا بے مانا چل خواہش نے بے خلاف ہو بے نمارا اور رب بے کالا انسا پر رب میرے قسمی لنا سألن نمقام آتا پوسوکم دین اجمعین در طولنا عما کانو یعملون اغصب بارا کچھ دیو کول فاس دعا بما تومر و آرز انی المشرکین دی آیت کی نور دعا دعا بیدیگ فاس دعا اللہ وی خخ کاراوکا بما تومر بیان دہا مسلطات عمر کی گی پس دا بما تومر لیکن مسلی عمر چی تاتا شوی نر دی تبلیغ خخ کارا وکر چا پروا مساتا پس دا اصل کی سادا دیتا وی چی او سلی ششد دزمی کی نولی او ٹوٹے ٹوٹے لار شی نو دلتا پس دا عصمانا دی مانا را صفا بیانو کل اغا مسئلی تا تی عمر کیگی ایلی خو واضح و صفا بیان دا مسئلی توحید وکا ابن قیم رحمه اللہ وی پاس دا بما قال الرسول ولا تخف من قلت الانسوار والاعوانی پاس دا بما قال الرسول ولا تخف پیغمبر چی کم خبر کری اخکارا کوا ولا تخف من قلت الانسوار والاعوانی لما الگرو دا کم وا نہ مئی رہے گا شام ملگری کم دی فاللہ ناشر دینه و کتابه واللہ کافی عبده بی امانی اللہ دا خپل دین او دا خپل کتاب مدد کئی او اللہ خپل بندل را کافی دے نو پاس دا خخ کارا کوا بی ما بیان دا او مساری اجتا تے عمل کی و آرز اللہ مخوڑا دا مشرکانونا ان کفینا کل مستهزئین یقینا من کافیو تا لرا المستهزئین دا ټوکو کوونکو نه المستهزئین دا پنځم نمبر ذکر کوي مقتسمین څلورم نمبر او مستهزئین پنځم نمبر چې دوی ملا تباه کړي وو، او دا پنځه کسان وو د مکې مشران وو. په نبی علیه السلام پسې مسخرې او ټوغې کولې. دوی ملا جنګ بدر پر ورځ تباه کړل. نو انا کفیناک، یقینا موږ کافي وو تا لرا، المستهزئین، د ټوغو کوونکو نه. الله یې موږ کافي وو دوی د مقابله، یعنې موږ بېغور وکړو. الذين كسان يجلون شجرزي من لا شرنا نيلا آخر معبود بل فسوف يعلم من جلدي بفويشي ولقد نعلم أنك يزيق صدرك لا نبير سنة سلي والكي الله يمن فويه وشيقين أنت تنجي استاسينا فاغسبان شريوي فسبه بحمد ربك دا علاج بياني چې خلک صاحب سره دی بدی وی او استاد لتهنګيږي ور دي علاج سره علاج داري چې پسبب بحمد ربك الله پاکي بیانوا او عبادت له زور ورکړو سو یو عبادت الله بندگی جاری ساته د علاج دی پسبب پاکي بیان کسر سناجي بد رستا او شد سیده کوونکو نه او عبادت ربك حتى ياتيك اليقين حدیث کې راځي نبی علیہ السلام ما اوحی الی ان اجمع المال و اکون من التاجرین ولیکن اوحی الی ان سبح بحمد ربک و کن من الساجدین و اعبد ربک حتی یاتیک الیقین. نبی علیہ السلام ما اوحی الی ان اجمع المال، ما تداوحی ندشوی چی مون را جمع کم و اکون من التاجرین و تجارتون و کم، ما تدیوحی شوی دچی ان سبح بالله پاکی و یعنوال اللہ تشجدی کوا او تر مرگ پوری اللہ تعالی بندگی جاری وساتا. او وعبد ربکا دیکھ ایت اشاره ده چه تر مرگ پوری با مومن سنی اللہ بندگی جاری ساتی، یعنی مومن لی یه وقت چیده چوٹی نشتا. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه اللہ بارک رازی چه اوزه لغت عبدی پیزا که او نور جور شو، رناخ کارا شو، یو وقت تخ ده او دا غین و تاواز و شبستا عبادت پورا دی. نو دیو تاوی چی دا اللہ دشمن کولی شا، اللہ خپل پیغمبر تاوی چی وعبد ربک حتی یاتیک یقین، پیغمبر ندی ماب، نو بل ولی و بل بزرگ بسم ماب شی. اکا بازی ناکار پیران داسی چی اگا مونز او دست نکی جمع ما تا نه حاضری گی، تا جمع تیم بای دی بناسی موریدان ویر دا بیت اللہ شریف تو منزل جی، نو گورا خوراس کاک دل تا کئی او به منزل بیت الله شریف ته ځي. نو بعد داسې هم شته، بعض دا عقیده یې چې کله یو بزرګ دونه بزرګۍ ته ورسیږي چې هغه ته بیا عبادت څه شي معاف شي. نو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله ورته وویل چې الله خپل پیغمبر ته وچتر مرګه خو د الله بندګي جاري ساته. نو بیا هغه دغه چې وه رڼا دوه ټوټې شول او هغه کوم تخت چې په هوا روان و ختم شو. بیا ویره ما خو دې طریقه ډېر ګمراه کړي، خو ته رانه بس شو د علم په وجه باندې. هغه وینه د علم په وجه نه د الله په مدد نه بچ شوه. نو کله کله شیطانان دغه رنګې کوي، د هغې قسمه قسم حربي د شیطان کله دې طریقه باندې بعضي ګمراه او خطا کوي. نو بهرحال د مؤمن سړي دپاره چوټي نشته د عبادت تر مرګه پورې، د مؤمن دپاره چوټي دا نه وي، بلکې مؤمن سړی به تر مرګه پورې د الله عبادت جاري ساتي. شاپور شیخ نشو مرجان کې شعر را نقل کړی چې اندرین رحمه تراش و می خراش، تا د می اخیر دمی فارغ م باش، حاصل داری چې د اخیره پورې سره پاره فراغت او چوټی نشته. مؤمن ته د ساده خطو پورې چوټی نه میلاویږي، هغې دپاره چوټی نه وي د مؤمن دپاره. او بیا یې لیکلي البته په کثرت د عبادت سره عبادت د سړي عادت شي، بیا پېنه غمیږي. یعنی مقصد دار سره عبادت ډیر کوي، نو بیا داسې وخت راشي چې عبادت عادت او مزاج و زیبه پی عبادت نه بوج کیږي. بعد نیکان بندگان داسې چې هغه 24 گھنٹې اړم عبادت کې مصروف وي، خو عبادت پی نه بوج کیږي او زور نه ورکوي، لکه چې یو سعادی شوی. او بیا واقعا نقل کړی حاجی امدادالله صاحب رشید احمد گنگوهی رحمه الله ته خط را لېږلی و چې ما د خپل حال نه خبر کړ. خط یې ورته لیکلی و چې ډېر وخت کېږي چې تا خط را ونه دیږه. رشید احمد گنگوهی دا په اکابرین علماء کې راځي، د دیوبند چې کوم مشران علما دي، دا مولانا قاسم نانوتوی، دا دواړه مشران دي او دواړه د حاجی امداد الله صاحب مریدان دي. حاجی امداد الله صاحب دا ډېر لوی پیر تیر شو، د دې مشرانو اکابرینو پیر وو او ډېر ناشنا دغې وو مریدان ول ده. نو حاجی امداد الله رحمه الله هغه ته رشید احمد گنگوهی رحمه الله خط لیکلی وو، خط کې ورته دا لیکلی وی چې ستا د معمولي خدمت په وجه چې تاسې ما پاڼېو په زار ګرځولی، نو ما ته درې کارونه میلاو شوي دي. یو دا چې امور شرعیه زما امور طبیعي ګرځېدلې دي، یعنی مقصد دا دی د شریعت لکه مونځ او داس روژه، دا کارونه زما بالکل عادت جوړ شوی، دا ما باندې بوج کېږي نه. دا ورته شاوید رشید احمد گنگوهی، دا ډېر لوی فقیه انسان تیر شوی. بعضې علما وایي چې رشید احمد گنگوهی په فقاهت کې علامه شامی هم زیات دی، داسې ډېر لوی عالم وو. نو هغه ته وایي چې دا امور شرعیه زما امور طبیعي ګرځېدلې، په ما نه بوج کېږي. او دویم دا چې زما که څوک صفت کوي او که بدي، ما ته یو شان ښکاري، یعنی که څوک مې صفت کوي زړه مې خوشحالېږي نه، او که څوک راپسې رد بد وایي زړه مې خفه کېږي نه. دا یو خاصه درجه ده د نیکانو بندیګانو، کله یو نیک بنده داسې مرتبې ته ورسېږي چې د خلکو په رد و بد هغه بیا نه خفه کېږي، د چا د رد و بدو پروا بیا نه ساتي. نو بهرحال هغه ته یې دویمه خبرداري کړې وه، که څوک مې بدی بیانوي خفه کېږم پېنه، او که څوک مې صفتونه کوي خوشحالېږم پېنه، الله مې دا مزاج ګرځولی. او درېیم دا چې په نصوصو کې را تعارض ختم شوی دی، دا درې خبرې تا په خط کې لیکلې وې. نو بهرحال واعبد ربک، چلی ټول عمر عبادت جاری ساتي، نو عبادت سړي ته بیا اسانی ګران پېنه، بوج کېږي پېنه، خو چوټي نشته. واعبد ربک تا یاتی کل یقین، مخکې ویلي ولا تموتن الا وانتم مسلمون، د هغې مقصد دا تر مرګه پورې د اسلام کارونه جاري وساتئ. نو د دې مقصد دا دی چې تر مرګه پورې د الله تعالی بندګي جاري وساتئ. د مؤمن لا راحت للمؤمن دون لقاء ربه، د مؤمن سړي لپاره آرام د الله د میلاوېدو نه بغیر دی. مؤمن سړي ته الله آرام میلاوېږي چې کله د الله سره یو ځای شي او روح د هغې وځي. نو پسب بے پاک بیان کبھی ہم درب بے اکثر سنا شفت درب سنا اوشد سجدہ کون کنا وعبد رب بکا بندئی کا استاد رب حتا یتا کر یقین تر دے چی راشتا تا مرگ ار یقین پا مارا دا مرگ اول یقین دا مانا چی کل دا یقین راشتا نگنی بے بندگی پرے دا نا یقین پا مانا دا مرگ باری حدیث کرائی پا قد جاہو الیقین دا اسمان دا جنو چی کل اپاس اسمان المزعون رجلان ہو نبی علیہ السلام سترگی و رپٹے کئی دکا فقط جاو یقین دتا مرگ را رے، نو یقین پا مانا دا مر سر رے.